پشت دیوار شب یه راهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره. چار قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب چارده داره. خورشید خانم و ابرو شوهر میداره، خورشید خانم و ابرو شوهر میداره. بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش. بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش. بخیدی میای قشنگ ترین پیرهنت رو تنت کن، تاج سر سر وری تو سرت کن، چشماتو مست کن همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من. قبله یعنی پرده چشم مسته، زریرونه که دست بزنم به دسته، جای دخیل پامو به من بدوند، به جای من سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت. شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش. بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سرد ستاره هاش. بخیدی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر سر وری تو سرت کن، چشماتو مست کن همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من. قبله یعنی حلقه چشم مسته، زریونه که دست بزنم به دستت، جای دخیل پامو به من تو خونت، به جای من سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت.